श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 45वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। ऐसे 39वें श्लोक के द्वितीय पाद में योग बुद्धि शब्दित निष्काम कर्मानुष्ठान के उपदेश का उपक्रम हुआ, और जिस निष्काम कर्मानुष्ठान का उपदेश करना है, निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन बताना है, जो उसकी महत्ता साधक के बुद्धि में स्थापित हो, इस उद्देश्य से ये कहा कि निष्काम कर्मानुष्ठान रूप जो साधन है वह सफल है, अव्यभिचरित फल वाला है, उसमें अभिक्रम नाश नामक दोष नहीं है और प्रत्यवाय नामक दोष भी नहीं है, यानी अनर्थ फल वाला भी नहीं है, और सकाम निष्काम कर्म विधेय है, तो सकाम कर्म में निष्काम कर्म की अपेक्षा निकृष्टता का ज्ञापन यदि होता है तो सकाम कर्म में स्वभावतः प्रवृत्त जो मनुष्य है उसकी वह स्वाभाविक संसार अंतःपाती फल प्राप्ति के साधनों में प्रवृत्ति रुक जाएगी और निष्काम कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति हो पाएगी। इसलिए अनेकों जन्मों से जिस साधन में वह प्रवृत्त है, लौकिक फल की प्राप्ति के हेतुओं में प्रवृत्त है मनुष्य, तो उसकी उस स्वाभाविक प्रवृत्ति से उसे रोकना है, तो श्रुति भगवती एक हाथ में डंडा लेकर के तो उसके प्रवृत्ति की अवरोधक बन नहीं सकती, यही बता करके वो प्रवृत्ति को रोक सकती है कि उसमें अल्प फल है और महान फल है निष्काम कर्मानुष्ठान का, और निष्काम कर्मानुष्ठान का महान फल बताया कि त्रायते महत्वभयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। निष्काम कर्मानुष्ठान रूप जो स्वधर्म है उसका अल्प अनुष्ठान भी जन्म मृत्यु रूपी महान भय से अनुष्ठाता की रक्षा करता है, और सकाम कर्म तो जन अपना फल भुगवाने के लिए जन्म दिलाता है, और जिसका जन्म होगा उसे जो मृत्यु रूपी महान भय है उससे वह सकाम कर्म बचा नहीं सकता, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म होगा तो जन्म का अंतिम पर्यवसान है मृत्यु मरण, तो इसलिए सकाम कर्म तो अपना फल भुगवाने के लिए जन्म दिला करके मृत्यु रूपी महान भय को अपने निर्वर्तक के सामने उपस्थित करने वाला है, मृत्यु से उसकी रक्षा नहीं कर सकता, मृत्यु को ला करके द्वार पर खड़ा कर देता है, क्योंकि सकाम कर्म होगा, का मतलब संसार अंतपाती इस लोक के या परलोक के विषयों का उपभोग करने के लिए भोग प्राप्त हो इस उद्देश्य से कर्म करेंगे तो फिर इस लोक में या परलोक में वह अपना फल भुगवाने के लिए जन्म अवश्य दिलाएगा, और जन्म दिलाएगा तो जन्म का अंतिम पर्यवसान जो है मृत्यु वो अवश्यंभावी होगा। इसलिए सकाम कर्म संसार अंतःपाती जो तत्तत् विषय सुख है वह भले ही प्रदान कर दे लेकिन मृत्यु रूपी महान भय से बचाने में वह समर्थ नहीं है। और निष्काम कर्मानुष्ठान का पर्यवसान है सांख्य बुद्धि में। निष्काम कर्म सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल नामक दोष का निवर्तक बन करके, और मानस निष्काम कर्म रूपा जो उपासनाएं हैं वे विक्षेप नामक जो दोष है सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति में प्रतिबंधक उसको दूर करके सांख्य बुद्धि पर्यवसायी है। और सांख्य बुद्धि है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, और ब्रह्म है न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार चेतन, और वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो जिसके अंतकरण में सांख्य बुद्धि का उदय होता है उसे मैं के रूप में यह जन्म मरणादि विकारवान कार्यकरण संघात की प्रतीति नहीं होती। मैं के रूप में वह कार्यकरण संघात जो जन्मादि विकारवान है उसे मैं नहीं समझता, अपितु जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित जो निर्विकार चेतन है वो मैं हूँ, ऐसा प्रतिपल अनुभव करता है। ब्रह्म का ही मैं के रूप में अनुभव करता है, और उस ब्रह्म का न तो कभी जन्म हुआ है न तो कभी मृत्यु हुई है। इस प्रकार ब्रह्म भाव में जीव को स्थापित करके स्वरूप अवस्थान करा करके निष्काम कर्मानुष्ठान परंपरा से मृत्यु रूपी महान भय से साधक की रक्षा करता है। ये बात भगवान बता रहे हैं, और ये बात समझ में आ जाए तो सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म कई अधिक है, उत्कृष्ट है फल की दृष्टि से। सकाम कर्म का फल जो है वह तो निष्काम कर्मानुष्ठान का फलभूत जो मोक्ष है उसकी तुलना में वैसा है। तो जल का एक बिंदु के तरह सकाम कर्म का फल हो जाएगा, और निष्काम कर्म का फल तो है समुद्र के तरह। निष्काम कर्म का फल है मोक्ष परंपरा, और वो मोक्ष है निरतिशय आनंद अपरिछिन्न सुख, और सकाम कर्म का फल है अहिक सुख या पारलौकिक सुख, वो विषयों के उपभोग से प्राप्त होने वाला वैषयिक सुख। और वैषयिक सुख जल बिंदु के तरह है और सिंधु के तरह है आत्मसुख मोक्ष परमानंद उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार सकाम कर्म और निष्काम कर्म इनके फल की तुलना करते हैं तो निष्काम कर्म के फल की तुलना में सकाम कर्म का फल बहुत तुच्छ है। समुद्र के सामने एक जल बिंदु का क्या अस्तित्व है, वैसा है। इसलिए निष्काम कर्म योग अवश्य कर्तव्य है, ये बुद्धि कर्माधिकारी में हो जाएगी। और ये बुद्धि हो, इसी के लिए ये सब श्लोक है। कहाँ से? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयास से लेकर के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ये जो 46वां श्लोक आ रहा है, यहाँ तक के सब श्लोकों का अभिप्राय ये है। क्योंकि सकाम कर्म में स्वाभाविक ही प्रवृत्ति होती है, निष्काम कर्म में सहसा प्रवृत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रसिद्धि है प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूढ़ व्यक्ति की भी मंद बुद्धि की भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। तो एक विवेकी साधक बिना प्रयोजन के क्यों प्रवृत्त होगा? और निष्काम कर्म का कह रहे कर्म तो करो लेकिन उसका फल मत चाहो, तो फिर बिना फल के निष्काम कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी? ये एक, और बिना प्रयोजन के कोई प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा बुद्धिमान, इसलिए उसके सामने ये सकाम कर्म और निष्काम कर्म की फल तुलना करते हैं तो निष्काम कर्म अत्यधिक फल वाला है और सकाम कर्म निष्काम कर्म के फल की अपेक्षा बहुत ही अल्प फल वाला है, ये दिखाना आवश्यक है। तब तो सकाम कर्म में प्रवृत्ति मत करो ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को दो कंपनियों में से कॉल आया है सर्विस का, और एक कंपनी लाख रुपया वेतन दे रही है और दूसरी 5,000 दे रही है, तो किस में जाएगा? तो अब और एक ही पोस्ट है, वही काम करना है, तो लाख रुपया वाले में जाएगा कि नहीं? तो वैसा यहाँ पर निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग, इनमें से सकाम कर्म 5,000 सैलरी वाली नौकरी है और लाखों रुपया सैलरी वाली नौकरी के तरह है निष्काम कर्म योग, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 45वें श्लोक में इसलिए भगवान ने अर्जुन को समझाया कि वेदा यानि कर्मकांड, और वेद शब्द से कर्मकांड से भी लेना, कर्मकांड के द्वारा प्रकाशित जो संसार अंतःपाती फल का प्रापक साधन सकाम कर्म, यहाँ वेद शब्द से लेना, त्रैगुण्य विषया वेदा, इसमें वेद त्रैगुण्य विषयक है, ये कहो का मतलब साध्य साधन के प्रकाशक है। यदि त्रैगुण्य शब्द का ही अर्थ साध्य साधन करते हैं और वो संसार अंतपाती साध्य साधन, लौकिक साध्य साधन, तो लौकिक फल है ऐहिक विषय सुख, पारलौकिक विषय सुख, और उसका साधन है सकाम कर्म, उसे यदि त्रैगुण्य शब्द से लेते हैं तो, और वही है विषय प्रतिपाद्य जिस वेद भाग का, उस वेद भाग को यहाँ पर वेद शब्द से लेंगे तो कर्मकांडार्थ होगा। तो कर्मकांडात्मक वेद भाग का प्रतिपाद्य विषय साध्य साधनात्मक संसार है। इस लोक में सुख प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति के उपायों को कर्मकांडात्मक वेद बता रहा है। ऐसे पारलौकिक जो सुख है स्वर्ग आदि का विषय सुख और उसकी प्राप्ति का साधन और जन्मांतर में नारकीय दुख की निवृत्ति का उपाय भी शास्त्र बता रहा है कि पाप से बचो तो जन्मांतर में नारकीय दुख नहीं होगा और स्वर्ग के प्राप्ति के साधन जो बताए हैं वो करो तो स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये कर्मकांडात्मक वेद वाक्य दुख निवृत्ति लौकिक दुखों की निवृत्ति और लौकिक सुख की प्राप्ति तथा उनके साधनों का प्रकाशक होने से कर्मकांडात्मक वेद को कहा जा रहा है त्रैगुण्य विषयक, त्रैगुण्य विषया वेदा। और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि भगवान तो सुहृद है ना, सुहृद कहा जाता है हित चिंतक को, हित चाहने वाले को, तो प्राणी मात्र के सुहृद है भगवान, इसलिए वे चाहते हैं कि मनुष्यों का बड़ा दुर्लभ जीव शरीर है मनुष्य शरीर, और दुर्लभ मानव जीवन मिला है किसी को, तो उनका महान हित हो जाए। और महान हित है सांख्य बुद्धि की प्राप्ति में, प्रतर्दन अधिकरण में आता न कि इंद्र ने राजा प्रतर्दन को, राजा प्रतर्दन की इस प्रार्थना पर कि आप ही सोच समझ करके मनुष्यों के लिए जो परम हित है वो बताइए, मनुष्य के परम हित का संपादक, तो वो सांख्य बुद्धि बताई, आत्मज्ञान। और इसलिए आत्मज्ञान का अधिकारी मनुष्य बने और आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, इसको छोड़ करके मनुष्य जीवन का कोई परम हित नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से अर्जुन को भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, त्वम निस्त्रे गुण्यो भव, हे अर्जुन तुम तो निस्त्रे गुण्यो बनो। तो निस्त्रय गुण्य होना का अर्थ है, त्रैगुण्य का तो अर्थ है साध्य साधनात्मक संसार, और उससे निकल जाओ, त्रैगुण्यात निर्गत इति निस्त्रय गुण्य, ऐसी उत्पत्ति होती है निस्त्रय गुण्य की। तो तुम तो क्या करो कि ऐहिक सुख तथा उसकी प्राप्ति के साधन जो सकाम कर्म है उनसे निकल जाओ, का मतलब वहां से अपने बुद्धि को हटा लो, अपने बुद्धि का व्यावर्तन कर लो, खाली शरीर से, संसार से, शरीर से तो कहीं हटा ही नहीं जा सकता, जहां कहीं भी जाएंगे वहीं संसार है शरीर को लेकर के। इसलिए साध्य साधनात्मक संसार से हटने का अर्थ है वहां से अपने मन को हटाना। तो यदि लौकिक फल और लौकिक फल का प्रापक जो साधन है सकाम कर्म, यहां से हम अपने मन को निकाल लें, मन को निकालने का अर्थ है लौकिक फल से, फल की कामना से रहित करना अपने मन को, निष्काम हो जाना। इसलिए निस्त्रेय गुण्यो भव का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं कि निष्कामो भव, लौकिक फल विषयक कामना से रहित हो जाओ। तो जब लौकिक फल नहीं चाहिए तो उसका साधन की भी अपेक्षा नहीं रहेगी, उसके साधन की भी। इसलिए लौकिक फल विषयक कामना से रहित अपने मन को करो, ये निश्चय कर लो कि आज से मुझे जो मेरा प्रारब्ध निश्चित है उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर यात्रा को चलाने के लिए, जीवन यात्रा को चलाने के लिए मिलेगा ये, और कोई अलग से उपलब्ध हो इसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। और प्रयत्न करना है लेकिन आलसी बन करके सोते भी नहीं रहना है, इसलिए कहेंगे आत्मवान भव। तो क्या करना है फिर? तो जो पहले से कामनाएं चित्त में बैठी हुई है, नई कामना करनी नहीं, और पहले से जो कामनाएं बैठी हुई है उनको हटाने के लिए कर्तव्य का भगवान की पूजा समझ करके पालन करना है, ठीक से कर्तव्य का पालन करना है, और वो कर्तव्य पालन ही भगवान की पूजा है ऐसा मानना है। उसके बदले में जो हमारा मनोराज्य है उसकी कोई लौकिक मनोराज्य की पूर्ति हो ऐसी इच्छा नहीं, अंदर से नहीं करनी है, तो निस्त्रैगुण्य होना है, माना जाएगा कि निस्त्रैगुण्य हुआ। तो कहा लेकिन इस प्रकार का निस्त्रैगुण्य होना तो निष्काम होना लौकिकता के विषय में बड़ा कठिन है, इसलिए कहा कि निर्द्वंद्वो भव, तो द्वंद्व रहित हो जाओ। तो द्वंद्व रहित होने का अर्थ है सुख दुख के हेतुभूत जो बाह्य अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं उनको सहन करना। बाह्य अनुकूलता को सहन करने का अर्थ है हर्ष रहित चित्त को रखना अनुकूलता बाह्य उपलब्ध होने पर, और बाह्य प्रतिकूलता उपलब्ध हुई तो बाह्य प्रतिकूलता में चित्त में होता है एक विषाद नाम का दोष, वो विषाद नामक विकार से रहित मन को रखना। बाह्य प्रतिकूलताएं आती है तो विषाद नामक विकार से विकृत मन होता है, तो फिर वो कर्तव्य पालन नहीं कर पाता। इसलिए पहले अपने मन को निर्द्वंद्व होने के लिए, करने के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता से होने वाले जो विकार है हर्ष विषादात्मक उनसे रहित रखना होगा। उसके लिए फिर अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करने का अभ्यासु होना पड़ेगा। तो एक प्रकार से निर्द्वंद्व का तात्पर्य भाष्कर भगवान निकालेंगे कि सहनशील हो जाओ, अनुकूलता प्रतिकूलता शीतोष्णादि को सहन करो, सुख दुख के हेतुओं को, तो निष्कामता आएगी। फिर निष्कामता में हेतु है सहनशीलता, लेकिन कहते हैं सहनशील होना बड़ा कठिन। इसके लिए सहनशीलता में यानी निर्द्वंद्वता में हेतु बताते हैं नित्य सत्वस्थो भव, नित्य सत्वस्थ हो जा का मतलब सत्वगुण का ही आश्रय लो, शुद्ध सत्वगुण का, रजोगुण तमोगुण से असंश्लिष्ट जो सत्वगुण वो शुद्ध सत्वगुण कहलाता है। जिस सत्वगुण पर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभावों से रहित सत्वगुण का आश्रय लो का अर्थ निकलेगा ऐसे शुद्ध सत्वगुण से होने वाला जो सत्वगुण का जो कार्य है वो होती है दैवी संपत्ति धैर्य आदि। 18वें अध्याय में इसी नित्य सत्वस्थ का व्याख्यान करते हुए जो सात्विकी धृति बताई जाएगी सात्विक धृति यानी धैर्य, उस धैर्य से संपन्न हो जाओ, अभयता को यानी दैवी संपत्ति से युक्त होने का अर्थ है एक प्रकार से नित्य सत्वस्थ होना। और कहते हैं जो मन योग क्षेम की चिंता में लगा रहेगा उसमें नित्य सत्वस्थता कैसे होगी, यानी सात्विक धैर्य आदि से संपन्न कैसे रहेगा। इसके लिए कहते हैं कि निर्योग क्षेम भव, यानी योग क्षेमाभ्याम निर्गत इति निर्योग क्षेम, ऐसा हो जाओ। तो योग कहा जाता है अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति को, क्षेम कहा जाता है प्राप्त पदार्थ की रक्षा को। तो अप्राप्त पदार्थों के प्राप्ति की चिंता और प्राप्त पदार्थों के रक्षा की चिंता से रहित हो जाओ, तो निर्योग क्षेम होना हो गया। तो ये स्वयं के लिए योग क्षेम की चिंता करने वाले को कहा जाता है कठोपनिषद में मंद अविवेकी, और धीर यानी विवेकी कहा जाता है जो योग क्षेम की चिंता की अपेक्षा लौकिक अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की चिंता और लौकिक प्राप्त पदार्थों के रक्षा की चिंता छोड़ करके श्रेय की चिंता में लगा रहता है, अपने कल्याण की, दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ और इससे इसका परम यदि उपयोग किसी में माना जाता है, सबसे उत्कृष्ट उपयोग किसी में माना जाता है तो वो है आत्मज्ञान में। और आत्मज्ञान ये जो कुछ समय के लिए हमें उपलब्ध हुआ मानव शरीर है, इससे हम जितने समय के लिए प्राप्त हुआ उतने समय का सदुपयोग कर लें आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधनों में यदि, और वो हमें कैसे उपलब्ध हो और आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधनों से संपन्न हम कैसे हो, इसकी चिंता माना जाता है निर्योग क्षेम हुए बिना। योग क्षेम की चिंता छोड़ेगा तभी आत्मज्ञान कल्याण के साधनों की चिंता कर सकता है, कल्याण की चिंता कर सकता है। इसलिए कहा कि निर्योग क्षेम भव, और उसके लिए क्या करो, तो निर्योग क्षेम होने के लिए आत्मवान हो जाओ, और आत्मवान में आत्मा शब्द का अर्थ है मन, तो आत्मवान हो जाओ का अर्थ है मनस्वी हो जाओ। मनस्वी होने का अर्थ है, तात्पर्य अर्थ निकालेंगे भाष्कर भगवान तथा टीकाकार, कि विषयाधीन ता जो एक मन का दुर्गुण है, मन में दुर्गुण है विषय पारवश्य, विषय है शब्दादि, और उन शब्दादि विषयों के अधीन मन का रहना, ये है मन की दुर्बलता। और इस मन की दुर्बलता से रहित हो जाओ, ऐसा कोई विषय रखो ही मत कि जिसके बिना मन चंचल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, जिस विषय के प्राप्ति के बिना मन अपने असहजता को महसूस करे, असहज बने, ऐसे किसी विषय के अधीन अपने मन को मत करो, ये आत्मवान भव से बता रहे हैं। विषय अनधीन बनना मन का, वो है आत्मवान होना, मनस्वी होना, गुणवान सबल मन से युक्त होना, मनोबल से संपन्न होना, एक प्रकार से आत्मवत्ता है। आत्मवान बनो का मतलब, क्योंकि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य श्रुति करती है, जो बलहीन है दुर्बल है वह आत्मा आत्मलाभ यानी सांख्य बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे आत्मलाभ नहीं होता। तो आत्मलाभ के लिए मनोबल मनोबल की बहुत आवश्यकता है, और मन दुर्बल होता है जितना अपने आप को विषयों के अधीन कर देता है उतना वह दुर्बल होता है, और जितना उसमें विषय पारवश्य राहित्य अर्थात विषय अनधीनता बढ़ती है, जितना जितना वो विषयों की अधीनता छोड़ता जाता है उतना उतना बलवान हो जाता है, और जितना जितना मनोबल बढ़ता जाएगा बलवान मन हो जाएगा माना जाता है, उतना ही निर्योगक्षम बन जाता है व्यक्ति, योगक्षम की चिंता से रहित होता है। योगक्षम की चिंता जिसको जितनी अधिक है माना जाता है कि उतना ही दुर्बल उसका मन है। दुर्बल मन की ज्ञापक है योगक्षम की चिंता। हमारा मन सबल है या दुर्बल है इसको पूछने के लिए किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान यहाँ पर मनोचिकित्सक बन करके बता रहे एक प्रकार से। यदि हमें प्रातः जगते ही नींद खुलते ही रात्रि में नींद आने तक योग क्षेम की ही चिंता घेरे रखती है हमारे मन को, कभी योग क्षेम की चिंता से फुर्सत ही नहीं पाता हमारा मन, तो समझना चाहिए दुर्बल मन है। और सबल मन का ज्ञापक है कि योग क्षेम की चिंता नहीं करता, वो कल्याण की चिंता करता है। आत्मज्ञान के साधन शास्त्रों ने जो बताए हैं उनमें से इतनी इतने साधनों से इस समय मन संपन्न है और इतने साधनों की कमी है, उसे कैसे मैं प्राप्त करूं, ये विचार जिस मन में आते हैं माना जाता है कि वो बलवत्ता के अभिमुख मन है, सबल मन बनता जा रहा है, मन पुष्ट होता जा रहा है, ऐसे विचार यदि आते हैं तो है? नहीं, लेकिन ये चिंता जो है योगक्षेम की चिंता नहीं है, श्रेय की चिंता है। तो श्रेय की जो चिंता करता है वो बलवान मन है, उसके बल बल बल बढ़ जाता है, उसमें योगक्षेम की चिंता छूट जाती है। और योगक्षेम से रहित हो जाता है, योगक्षेम की चिंता से रहित, तो शुद्ध सत्वगुण बढ़ता है, धैर्य बढ़ जाता है उसमें। योगक्षेम की चिंता मन को अधीर कर देती है, धैर्य को खा लेती है, खोखला बना देती है मन को योगक्षेम की चिंता। और इसलिए जितना अधिक मन योगक्षेम की चिंता से रहित होगा और आत्मचिंतन में लगेगा बलवान मन होगा, बलवान मन निर्योगक्षेम रहेगा, निर्योगक्षेम मन धैर्यशाली होगा, नित्य सत्वस्थ होगा, नित्य सत्वस्थ होगा तो निर्द्वंद्वता आएगी, सहनशीलता आएगी, अनुकूलता प्रतिकूलता में मन विकृत नहीं होगा, बाह्य अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं प्राप्त हुई, बाह्य शीतोष्णादि उपलब्ध हुए तो उनसे विकृत नहीं होगा मन, और निर्विकार जो मन रहेगा, निर्द्वंद्व जो रहेगा वह निस्त्रेय गुण्य होगा, का मतलब लौकिक फल की कामना से रहित होगा। फिर वो नई कामना उसके अंदर नहीं आएगी। और ऐसा होगा, ऐसा हो करके भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग करो। कर्मयोगी यानी निष्काम जो गीता का निष्काम कर्म योग है, उस निष्काम कर्म योग का अधिकारी बनने के लिए ये विशेषताएं चाहिए हमारे अंदर। पहले यानी जो लक्षण बताए जाते हैं अधिकारी के, तो शास्त्र तो दर्पण है ना, बताता है इन इन लक्षणों से युक्त जो है वो इन इन साधनों का अधिकारी है। मोक्ष के साधन भूत योग बुद्धि का परंपराया मोक्ष की साधन भूत जो योग बुद्धि है उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए निस्त्रेय गुण्य होना पड़ेगा, निर्द्वंद होना पड़ेगा, नित्य सत्वस्थ होना पड़ेगा, निर्योग क्षेम और आत्मवान हो करके अप्रमादी हो करके यदि हम कर्तव्य का वही ठीक ठीक कर्तव्य का पालन कर सकता है, और इनमें यदि कुछ कमी आती है तो जितनी जिस अंश में कमी होगी उतने अंश में कर्तव्य के पालन में भी न्यूनता आ जाती है। और इन विशेषताओं से युक्त अधिकारी के द्वारा जो कर्तव्य पालन होगा वह कर्तव्य पालन उसके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक की साधन भूता जो शुद्धि है उस शुद्धि को लाएगा ही। नित्यानित्य वस्तु विवेक की प्रतिबंधक जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को मिटाने वाला होता है। और फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक के उदय द्वारा अनित्य पदार्थों से राग द्वेष राहित्य रूप वैराग्य का उदय चित्त में कराएगा ही, इस प्रकार का निष्काम कर्म योग। इसके लिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन निस्त्रेय गुण्यो भव, निस्त्रेय गुण्य होने के लिए निर्द्वंद्व हो जाओ, निर्द्वंद्व होने के लिए नित्य सत्वस्थ हो जाओ, नित्य सत्वस्थ होने के लिए निर्योग क्षेम बनो, और निर्योग क्षेम बनने के लिए आत्मवान बनो। इस श्लोक की व्याख्या भाष्य में है, त्रैगुण्य विषया का अर्थ करते हैं त्रैगुण्यम यानी संसार। त्रैगुण्य विषया इस पदस्थ जो त्रैगुण्य पद है शब्द है इसका अर्थ कर दिया संसार। संसार है ऐहिक भोग पारलौकिक भोग तथा उनकी प्राप्ति का साधन, इसे संसार कहा जाता है साध्य साधन को। और वही है विषय प्रतिपाद्य जिस वेद का, उस वेद को कहा जा रहा है त्रैगुण्य विषया वेदा। इसलिए कहते हैं कि संसारो विषय प्रकाशयितव्यो ये साम ते वेदा। त्रैगुण्य विषया जिन वेदों का प्रकाशयी तब्य यानी प्रतिपाद्य ज्ञाप्य विषय संसार है, संसार का प्रतिपादन करने वाले वेद भाग को यहाँ पर वेद शब्द से कहा जा रहा है। त्रैगुण्य विषया वेदा का अर्थ हुआ। अब निस्त्रेय गुण्यो भव अर्जुन, ये जो द्वितीय पाद है इसका अर्थ कर रहे भाष्कर भगवान कि त्वंतु निस्त्रेय गुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम तो निस्त्रेय गुण्यो हो जाओ, का मतलब कर्म कांड के प्रतिपाद्य विषय की अपेक्षा से रहित हो जाओ। तो कर्म कांड के प्रतिपाद्य फल की आकांक्षा नहीं होगी तो उसके साधन को भी जानने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय अंतपाती फल की कामना होगी तो फिर उस फल की प्राप्ति के साधन को बताने वाले उस ग्रंथ का ही अधिकारी माना जाएगा उसे। इसलिए अर्जुन तुम तो क्या करो कि कर्म कांडात्मक वेद का अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती फल जो लौकिक सुख है उसकी कामना से रहित हो जाओ, निस्त्रैगुण्यो भव का अर्थ है वो कह रहे हैं। तो इसलिए कहा कि निष्कामो भव, निस्त्रैगुण्य का अर्थ कर रहे हैं निष्कामो भव। हे अर्जुन तुम तो निष्काम हो जाओ, किससे निष्काम में कामना से रहित हो जाओ, निष्काम का अर्थ है। तो किस कामना से रहित होना है, तो लौकिक फल की कामना से रहित हो जाओ। तो फिर लौकिक फल की प्राप्ति के साधन की भी आवश्यकता नहीं होगी, सकाम कर्म की भी आवश्यकता तब नहीं होगी जब सकाम कर्म के फल की इच्छा नहीं होगी। तो निष्कामता के लिए निष्कामता संपादक हेतु बताया जा रहा है निर्द्वंद्व भव पद का, यहां पर भी अन्वय करना, प्रत्येक के साथ ही लगाना। उत्तरार्ध में जो चार विशेषताएं बताई जा रही है ना, निर्द्वंद्वता, नित्य सत्वस्थता, निर्योग क्षेमता और आत्मवत्ता। इसलिए निर्द्वंद्व भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योग क्षेम भव, आत्मवान भव। इसमें उत्तर उत्तर है हेतु पूर्व पूर्व के प्रति, तो पांच है ना यहाँ पर। पूर्वार्ध में एक बताया निस्त्रैगुण्य भव यानी निष्कामो भव, निष्काम होने के लिए सहनशीलता हेतु है, उस सहनशीलता को बताया जा रहा है निर्द्वंद्व भव से। इसलिए निर्द्वंद्व में द्वंद्व शब्द का अर्थ करते हैं, द्वंद्व शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कि सुख दुख हेतु स प्रतिपक्षो पदार्थो द्वंद्व शब्दवाच्यो। द्वंद्व शब्दवाच्य का अर्थ है द्वंद्व शब्द का अर्थ, वाच्यार्थ। निर्द्वंद्व भव में द्वंद्व शब्द का अर्थ है लौकिक सुख दुख के हेतुभूत जो सप्रतिपक्ष पदार्थ है। सप्रतिपक्ष में प्रतिपक्ष शब्द का अर्थ है विरोधी, सप्रतिपक्ष का अर्थ निकलेगा परस्पर विरोधी। जैसे शीत उष्ण परस्पर विरोधी है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान इत्यादि पदार्थों को कहा जाता है सप्रतिपक्ष पदार्थ, और ये है सुख दुख के हेतु। तो सुख दुख के हेतुभूत जो सप्रतिपक्ष पदार्थ यानी परस्पर विरोधी पदार्थ है शीतोष्णादि, वे द्वंद्व शब्द का वाच्यार्थ है। निर्द्वंद्व में द्वंद्व शब्द का अर्थ है वे शीतोष्णादि परस्पर विरोधी पदार्थ, और निर्द्वंद्व शब्द का अर्थ हो जाएगा उनसे निकलना, निकलने वाला, उनसे निकल जाओ, द्वंद्व से निकल आओ बाहर। तो ये कह रहे हैं निर्द्वंद्व शब्द का आगे अर्थ करते हुए कि ततो निर्गतः, ततो यानि द्वंद्वात, तो द्वंद्वात कहो, द्वंद्वात निर्गतः निर्द्वंद्व का मतलब जो द्वंद्व से निकल गया, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व पदार्थ शब्दित पदार्थों का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ रहा है, जो अग्नि से दूर होगा उस पे अग्नि का जो प्रभाव होता है ताप वो नहीं पड़ेगा ना, और जो हिमालय से दूर है उसमें हिम का जो प्रभाव है शैत्य वो नहीं पड़ेगा, माना वो निकल गया। तो ऐसे द्वंद्व से निकला जो होगा उसमें द्वंद्व का जो प्रभाव है सुख दुख, द्वंद्व का फल है सुख दुख, क्योंकि द्वंद्व तो सुख दुख के हेतु है ना, वो सुख दुख रूपी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। इसलिए कह रहे हैं कि ततो निर्गतः निर्द्वंद्वो भव। अब निर्द्वंद्वता में हेतु बताया जा रहा है नित्य सत्वस्थता को, इसलिए कहते हैं कि नित्य सत्वस्थो भव। आगे कह रहे हैं कि त्वम नित्य सत्वस्थ यानी सदा सत्व गुणाश्रितो भव, हमेशा सत्वगुण के आश्रित रहो, रजोगुण तमोगुण के पक्ष में जाओ ही मत, रजोगुण तमोगुण का आश्रय नहीं लेना, सत्वगुण के आश्रय में रहना। सत्वगुण के आश्रय में रहने का अर्थ है सत्वगुण के जो कार्य है धैर्य आदि उनसे संपन्न होना, धीरज रखना। तो सत्वगुणाश्रितो भव और धैर्य बढ़ाने के लिए योगक्षम की चिंता प्रतिबंधक बनती है, इसलिए कहते हैं कि योगक्षम की चिंता छोड़ दो। योगक्षम की चिंता छोड़ करके भगवत चिंतन कोई करता है तो भगवान कहते हैं कि उसके निर्योगक्षम योगक्षम की चिंता मैं करता हूं, जो अपने योगक्षम के विषय में चिंता नहीं करता उसकी उसका योगक्षेम चलाते हैं भगवान, योगक्षेमम वहम्यहम ऐसा कहते हैं, आया गीता में आएगा आगे। जैसे नवजात जो शिशु है उसको अपने योगक्षेम की चिंता नहीं होती, तो उसके योग लेकिन अंदर से उसको अपने माता पर इतना अधिक विश्वास रहता है कि मेरे योगक्षेम की चिंता माँ करेगी, तो इसलिए योगक्षेम की चिंता वो माता को ही होती। उसके सारा काम छोड़ करके जब समय होता है बच्चे को दूध पिलाने का तो दूध पिला देती है, बच्चे को ठंड लग रही है तो कपड़ा उठाती है, जो भी चाहिए उसका जीवन जिससे सुव्यवस्थित चले ऐसा योगक्षेम वो माता कराती है ना, करती है। ऐसे भगवान करते हैं उनकी उनका योगक्षेम, जो एक शिशु के तरह भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, जैसा एक छोटा शिशु अपने माँ के प्रति समर्पित होता है, उसके बुद्धि में माँ को छोड़कर के और कोई नहीं होता, माँ का ही चिंतन करता रहता। तो ये कह रहे हैं कि तथा निर्योग क्षेम का मतलब योग क्षेम का अर्थ पहले बता रहे हैं, योग का अर्थ करते हैं कि अनुपातस्य उपादानम योग, जो अनुपात है यानी अप्राप्त है उसका उपादान यानी प्राप्ति योग कहलाता है, और उपातस्य रक्षणम क्षेम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा का नाम है क्षेम, और ये अप्राप्त आवश्यक वस्तु की प्राप्ति योग और प्राप्त आवश्यक वस्तु के रक्षा का नाम क्षेम, इन दोनों से भी दोनों की भी चिंता से रहित हो जाओ। तो ये कहते योग क्षेम प्रधानस्य, जो योग क्षेम प्रधान है का मतलब इसी को बुद्धि में महत्व दे रहा है, योग और क्षेम को ही, लौकिक योग क्षेम को ही जो बुद्धि में महत्व देता है अपने, उन्हें उसे कहा जाता है योग क्षेम प्रधान। और जो योग क्षेम प्रधान है जिसके बुद्धि में इसी का महत्व है, अप्राप्त लौकिक पदार्थों के प्राप्ति का और प्राप्त लौकिक पदार्थों की रक्षा का ही महत्व जिसके बुद्धि में है, वह श्रेय मार्ग में प्रवृत्त होना कठिन है। उसका कहते हैं श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा, ऐसे व्यक्ति की श्रेय में यानी कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति, कल्याण मार्ग है निष्काम कर्मयोग, उसमें प्रवृत्ति जो है कठिन है, इसलिए कहते इति अतो निर्योग क्षेमो भव, योग क्षेम की चिंता से रहित हो जाओ। इसके लिए आवश्यक है आत्मवान होना, इसलिए कहते हैं आत्मवान यानी अप्रमत्तश्च भव, तो प्रमाद रहित हो जाओ। प्रमत्त कहा जाता है प्रमादी को, अप्रमत्त का अर्थ हो जाएगा अप्रमादी, प्रमाद रहित। और प्रमाद है विषय का, विषय की अति आवश्यकता, विषय के बिना मन का बेचैन होना प्रमाद कहलाता है। और विषयों से अनधीनता, विषयों की अनधीनता मन की अप्रमाद कहलाता है। और एष तव उपदेश स्वधर्मम अनुतिष्ठतः, जब तुम स्वधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, स्वधर्म का अनुष्ठान करने जा रहे हो, तो स्वधर्म तुम्हारा फल पर्यवसायी हो जाए, तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा सके, बीच में कोई एक्सीडेंट न हो, इसके लिए कहते हैं तुम्हारे लिए उपदेश है। ऐसा हो करके मोक्ष के, मोक्ष रूपी गंतव्य के प्रति जिस वाहन में बैठ करके जाना चाहते हो, उस वाहन को ऐसा बन करके चला लो तो एक्सीडेंट नहीं होगा, निष्काम कर्म में वैसा करो तो ठीक से अपने गंतव्य तक ही पहुंच जाओगे।